kwa PCA. Uzuri wako ka rainbow, rainbow. Wakikulete ya mazinzo, mazinzo. Popote lipo, baby, nami ni uko, okay. Huku niliko nami, tambu wa miliko, okay. Popote lipo, baby, nami ni uko, okay. Huku niliko nami, tambu wa miliko, okay. Nitafanya chochote, sitajali lolote, chote kwenda popote, nikiwa sina niko. Nikiwa sina nikoo.